الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سورة بني إسرائيل کی ادری مئیسا شوروا کلا سبب د عذاب په دنیا کې پیغمبران شړل خپل زینې استل دې د وجنه عذاب راځي دنیا کې راغید پاره هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان چا هجرت وکړه مکه معظمه پری خدا دې کافرانو ډېر زور او ضرر د وجنه او بیا تعالی رب العزت تسلی ورکړه چې حق به غالب کیږي او باطل به ختميږي او دا انقلاب با اللہ راولی دا قرآن پا وجبان دے دی قرآن کے اللہ شفا دکر کری دا رحمت یا وطویلے دے دا ردی معجزہ دا جداب دنیا کی اخکار رکی گی بید بدبخت انسان حال بیان کو چکو را داغت دا سی غلط ذهن دے چلاوی دو پی احسانو کم زداغو دو پارو دو ہدایت اسباب پورا کما چیاغا پیغمبر راشی دنیا تا کتاب نازل شی ردا انسان داغی نمخواڑی نفرتو کی تارزونا آبی جانبی دا دخپل بد قسمتی دا بس نخوا نو سوئی چو دا آغا اعراض سمت لب دے او دا دو بیرتا بیرتا تلل دا حقنا و دا قرآننا دی سمت لب دے اغه مطلب بیانې چې دې ګوره اعتراضونه کوي په حق باندې سوالونه کوي په پیغمبر خپل ته هدایت ملونه شو نو اوس په پیغمبر باندې اعتراضونه کوي دا د باطل پرسکاری دې بیا حق سره مقابله شروع کی دا یهودیانو اهلی کتابو اغی خو پخپلا نرات لوخو دمکی مشرکانو تیویلیو چتاسو دی پیغمبرنا تپو سنو که دی اوسو خبرو یو دی روح پا بارکی تاسو شید دیم د ذل قرنین په بارکه چې دا سوکو ټول دنیا باندې بادشاہي کړی دا او دریم چې اصحاب کهف سوکو اېدا ته په سنت نو کوي ماری دا یو ته په سوکو مخ کې د روح په حق کې او نور بیا رستو کړیو دا په سورته کهف کې راځي او دا تاسو یې مخکې کړو دیده که اللہ دا آغی جواب نازل کو فیسألونک عن الروح دیستانا تپوس کئی بحق دا روح کی چی دا روح سشے دی یو تپوس دائی چې دیو شی تاسو ته دی معنا چې دا مونږ ته وخی چې دا څه شی دی د دې حقیقت څه دی د دې بنیاد څه دی یو دا څه تاسو کنا دغه ارستو دوه تاسو نه په دغه طریقو چې ذل قرنین سوکو الله ته بیان کچ دا یو بندو او ما ولا دنیا ډیر سامان ورکړیو ادبیا سفر شروع کړی وی دنیا کې یو سفر مشرق ته او بل مغرب ته او بل جنوب ته هغه واقع دا سره یو هغه ته پوس دیم دغه کړو هغه زیز اصحاب کا په حق کېم ته پوس دا چې دا سوکو الله او صداري مناسب جواب ورک چه دایو سو تنو کشران او اغیر اخپل کورون رواتو او د خپل وخ د بادشاہ وغیره دین بانده خوشحال نو نبت داغین آئے نپراتو کنو واقع ذکر کنو ود در روح بارکی دی سنگا تپوس کنو چه منتا دی روح حقیقتو که داسو شیده دا دسو بدنو سو شکلو شتی کنشتا یا دا سنه جوڑ ده دا هوا نه جوڑ ده که دا نور نه جوڑ ده که دا سشی نه جوڑ ده نوی چه دی مطلب دا تپوس نو پرنا اللہ بہتا جواب ورکڑیو کنا داغی مناسب کنا چیز دو حقیقت گٹا دا اسپن دا سردی اسپین دی نور دے سخو بیویلیو کنا نا تپوز اگی دا سکو چمون خو بدن پی جنو بدن چلا یو انسان جوړی نا خو مونږ ته معلومه ده چې وات نمور ګډه کې نڅو بدلیږي کله یو شی کله بل شی دا خو مونږ پیژن خدا روح پکې د کم ځای نه راشي دا نه پیژن چې دا پکې د کم ځای نه راځي دا خو نه د مور او پلار څه پیداوارو نه داسې د نور چا څه نو جواب راغی چې من امر ربی بس د الله طرف نه راغی بس نور تاسو نه پوهیږئ په دومره جواب دې ستاسو دپاره پورا چې من امر ربی روح د الله طرف نه راغی نور پاگی تاسو نپوئی گئی چی دا روحونا اللہ کم دے کی جمع کری دی اسمانون کی دی کچھ تزمک دی چی مونگ لڑک ورطا چی اغا سٹور گورو نا وما اوتی تم من العلم ودی تاسو نپوئی گئی بد دمرا خبر شے چی من امر ربی دیم داو چی سور نحل پاول کی ذکر شو چی انزل الملائکتا بالروح من امره اللہ ملائک نازلی پر روح سرا جنی پر قرآن سرا دیوی چی دا دکم دے نرازی دا روح دکم دے نرازی چی ملائکی اروڑی دنیا تا اللہ جواب راولو چی من امر ربی بس اللہ طرف نرازی بس نور تاسو نه پوهیږئ په لچدا د کم ځین راضی په څه طریقه باندې راضی دغه علم تاسو سره نشته. ها تمرا ویل شي چې دا د الله طرف نه راضی بس دغه کې شک نشته. تبوس کې استان په حق د روح کې هغه روح چې پاره سره جون راضی ته انسان او د حیوان قلی الروح من امر ربی او ایوتا چه دغا روح یادوائی چه دیده کم دین راضی دیده حکم او ده طرف دخپل ربنا من امر ربی بد دایو حقیقت تی ده طرف ده رب زمان تاسو تبوس کرو چه ده کم ذهن نرازی و جواب راگی چه ده اللہ طرف نرازی بس دا پورا ده کنگا نور تفصیل ته خواجت نشتا. یا که تاسو تبوس کرو چه ده قرآن ته روح ویلی ده نو بس پده خپوشو چه قرآن روح ده زکا روح اگه تاوی چه پاگی بدن جون ده کیگی او ده قرآنم ده سیو کلام دې چې په دې سره زړونه ژوند کیږي نو روح یې وته ځکه ویلې کنه نو وایا یقینا دا روح په طرف از رب زمانه دی دا جواب ستاسو لپاره پوره دی او په دې پوهیږي اما اوتی تم من العلم الا قليلا ندې زر کړي شوی تاسو تعلم په حق د روح او په حقیقت د روح مگر لګ بس دا علم نه چی الله طرف نه او امر دې نور مونږ نه پوي چې سنه جوړ دې سنه نه جوړ بنیاد څه دې هغه علم الله تعالی مونږ دور پوي کو چې دا په یو انسان کې په حیوان کې راشي نو ژوند دې او چې کله لاړ شي نو هغه مړ شي په دومره پوي دا هغه قلیل علم دی د انسان الا قلیلا دا سوال اصل کې علی کتاب وکړو نو جواب راغی نو هغه پیدل ته کلو کوټی خپه شو چې وره مونږ ته وي چستاسو علم قلیل دی او یہ مونږ خود تورات عالمان یو او تورات د الله کتاب دی نو د الله د کتاب علم قلیل دی چې الله منتدا نسبت وکړو چستاسو علم قلیل دی دیوان دی ګورو نو یا خود جهل دو جنوا یا زد دو جنوا چه اللہ استاسو علم تا قلیل ویلی دے نو دا غد پا نسبت سر اخپل علم تا چه اللہ وی زماد علم پا مقابلہ کی کدہ هر چا علم دنوا قلیل لے خوا آکدہ هر سا علمی خوا دے دا بندیان دا علم مقابلہ کی ندے ویلی دے دے اللہ دا اخپل علم مقابلہ کی ویلی دے چه دماغ ده علم پا مقابله که استاسو علم دیر قلیل ده ایس نده خنا او ده دی وضاحت با سوره کعب کراشی پا واقع ده خضر علیه السلام او ده موسیٰ علیه السلام کی ده گوره پیغمبران دی او داری او پا حق که اللہوی چماو لعلم ورکڑیو آتینا و رحمتا من عندنا علمنا من لدنا علما اداغی پا حق کرا دی چه کلا که ناس تا کشتای که دوارا نمر غیر آلا ادا کشتای پا غمور گا که ناس تاو دا دریاب نبی و بلا غستی کنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توئی دې مرغې په دې مخوکا پورې وسورو بنختی دې وسورو په دې دریاب نسکلی چې ګني مونږ وګورو چې دا مخوکا کته کې نو دریاب په کته لاړ شي نه نو بس د دې چې سورو په دریاب نه راواغسته زما واست علم دلته علم په مقابله کې داسې دیخه دیو ته یو مثال پېښ کنو قلیل نشو چې د انبیا علم داسې دی قلیل دی زه عام خلقه به قلیل نه یو يهوديان اسمر ور شو ها هغه په لګه خبره باندې معلومی دا چې تاسو ول قرآن په حق کې وو ذکر پسې د قرآن بحث شروع کړ پدې نشئنا لنذهبن الله وی کچری مونږ غواړو او تاسو دینا شکرې ته وګورو نو خامخا مونږ به واپس کوو مونږ به وځو بالذی اغه قرآن او حینا الیک چې مونږ تاسو وحی کړی الله یې خدا څخه کولې شما چې دې نه شکر یو کړه او دې په عمل نکو دې قدر احترام نکو ولکه دې په سرازونه شروع کړو الله یې کزو غواړم نو واپس به کوم بس محرومه وام کوم د قران ثم لا تجد لك به علينا وكيلا یا وته نومه می اے پیغمبر پاک ځان د پاران د دې قران پر اوړو باندې په مونږه سوک ذمہوار بیا وسوکی چې دا بیا راځي واپس کی او بیا به جاری کې وحی بشورو کی نشته لا تجد لك به دې ویډیو سره زه خروب کوم چې خلکو ډېر اعتراضونه شروع کړل ډېر سخت نفرت انکار اعتراض الله وی چې په نظر باندې کوم ذکر واپس کما دا قران په نظر باندې کوم ذکر سبحان ان کنتم قوم مسرفین زکا چ تاسو مشرکان شوه تاسو گمراهان شوه نو دې دا مطلب شي چې دا قران به زو واپس وو سما ځکه چې کمکار زما مطلب نه او نشو الله رب العزت وینا دا یوازې تاسو یې په دنیا کې نور خلق پر راشي دنیا کې نور وقت پا وقت بانده چه داغی با داده قرآن دیر اگد خدمتو که دیر عمل با پیو کی ازدبه کی دا قومونو اصلاح با پیو کی اللہ با علی عزت و برکت ور کی اخو اللہ یا قوم تا نظر آلے گلے توڑی دنیا تا دیخوا فاس اللہ رب العزت پل قدرت خی کو غواړو مونږ نو وابخلو بو بزو هغه قران چې مونږه وحی کړی دی تاسو بیا وته نومو می ځان د پاره به ان دې پراوړو باندې په مونږ باندې څوک ذمہوار الله ولي نه بوزم ولي نه اخلم إلا رحمتا من ربك دا رحمت تی در افستان حکم رحمت تی اگر رحمت تی اگر چی حدیث کی ناغلیو نبی علیہ السلام نا دا دا تپوسو نشویو نا بلد خلقو لا خبر نو د دین نه پورا نبی علیہ السلام تایوی چه مونستان تپوس کو من اول الامر من اول الامر دا غاول وخت چه غاول وخت څنګه نبی علیہ السلام اول وخت داسه چکان الله ولم یکن شیون الله و نور هیڅ نو بس او کان عرشو علی الماء بر عرشو کته او به بس نور سنو او پاغه وخت کې الله پاغه اصل کتاب کې اولیکل چې سبقت رحمتي غضبي سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما په غضب باندې غالب شوی دی دیوی نوخا دیده پاروی چگنی خلق دا خبر واوری کنا ریوب اللہ مبارک ایور کیو شکریہ بادا کیو خیراتو نبو کیو آو چی شکر دی چی اللہ دا سے خبر اوکڑا چیزا منگ دلونو نیغا پریشانے اوغا شکونا وکونا لرکلل ولی منگا خو مشرکانو دا یهودیانو دا دغی ظالمانو دا خدایانو پا حق کداوری دلیو کنا چیغیبا کل دا خپلو آلیحو خبر کولی نو چیغی اداغی دا رحم خبر نوکلی چری داغی د احسان او د فضل خبره نه وکړي او بد داغی زور او ظلم زور او ظلم چې زمون خدای انداز دیو اسمان بداسي کی ازمکه بداسي کیو بس تش زور او ظلم به ذکر کو نه خلق زین کی داوا چی کنه دا د زمکو اسمانونو مالک چې زیبام داسینو نه الله رب العزت وی چې نه سبقت رحمتي غضبي زما رحمت ډیر زیات دی او غضب او قهر مکم نو ذل تاغه رحمت یادی ښا الا رحمتا من ربک لیکن دا خو رحمت ته دربستان چې قران نو واپس کی استا سنن بلکې دا وی تر قیامت پورې اورېر مخلوق وی چیزین او پیدا واخلی پدی بزن کامیاب کی پدی بزن اصلاحو کی پدی بزن قوم اصلاحو کی دیر اصلاحات پا پدی وشی ان فضلو کان علیک کبیرا بیشکا فضل دا اللہ پتابان دیر دیر لوی دی اگا فضل صدی چی قرآن دی اگا فضل صدی چی علم دی اگر فضل صدی چی نبوت او رسالت تیم دا ټول فضل دی او دار سی پتا بای نازل کری دی نو دا یو مقام شو چی دی پا دی قرآن باندی خفا دی دی سی نمخڑی ڈڑی تزی نیوزلی ذکر کو چې الله وی کزما خو خشی زو واپس کم بیا وس کوي به وسل څوک در کی اوس وی چې تاسو ته قرآن مرتبه معلومه ده دا کوم کتاب دی چې بار بار یې ویلی په الزامی جواب کې د قریش او د خلق ته چې دی په خپل عربی باندې فخر او ناز کو او به چې دا خو مونږ هم جوړول شو تاسو دغه ګران کار خو نه دی کومنګ کیناستو کنا او اراده او مکړه نو موږ داسه قران جوړ کو الله تبار بار وی چې جوړ کای کنا فاتو بسورته مم مثلی فاتو فلیاتو بحدیث مثلی یو ایت یو صورت یو خبر خو جوړ کای اوی تروس لانا دا جوڑا کڑی خواه قل لین اجتماعت الانس والجنو وائی وطا کچر راجمشی انسانان و جنات طول علائیاتو ممثل آذل قرآن دا دی مطلب دا پارا چی جوڑ کی اوراوڑی مثل دا دی قرآن مثل ولی ہوئی دکه دا قرآن خسوک نشی راوڑه تو دا خو بلکل تو دا مثل زکا یادی خواه چه دا دی پشان تی بس خواه دنیا کیاری او شیو اصلی اوریجنل کنا او بل داغی نقلی آغا اصل دیر اولا اعلائی کنا او غا نقل خدور داغا نی کنا خواه اللہ رب العزت یہ نقل خو پیش کئے اصل قرآن خود نشے جوڑو لے نو دی مثلم نشے جوڑو لے مثل خو پا دنیا کی عرصوک جوڑو لے شیخا از دنیا ٹولا پا دی روانا خوا چه انسان سمرا ترقی کئی ندا دو ترقی ندا دا دی گوری نو دا غینا عبرت اخلی دا غینا چلز دا گئی دا ټول چه گوری خواه کناشنا ایجادات تی مشین ریزی دا ټول دا کتلی دی نو دا غینا دکڑی دی خواه اکثر دا سنی خواه انو خلق بیادتا نسبت کیوی را او دیر دا بردست مصری دی دا سی دی آغا سی دی پیدا سمیسرے ہون عقل لے نقل کی اثر کی نو دا مثل معنا دغا دخا چی اصل خو نشے روڑے خدا نقل خو روڑے کنا که جمعشی انسانان و جنات و دادید پارا چی روڑی مثل دادی قرآن لا یا تو نبی مثلیم نشی روڑے نشی جوڑو لے مثل دادی قرآن چابوی جوړ به کی خو د دیو بل سره اتفاق ناراضه ته جناتو دې انسانانو کنه چاول د دې روغ او اتفاق راشي ا دیو بل سره کینی نږدې نو بیا به جوړ کی الله وینا ولو کان بعضهم لبازن ظهیرن اگر کشی بازه لبازو زپاره امداد کون کی ارسی کوشی اتفاق پہ امراشی ارس کوشی انیشی جوڑو لکھا دا دازی کتاب دے اللہ اذا ما صلی رہو لیگو وَلَقَدَ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ یقیناً منگا بیان کرل رنگ پرنگ صرفنا تصریف په مختلفو طریقو سره او په مختلفو تعبیرونو سره د دې خلقو لپاره په مختلفو وعظونو او نصیحتونو سره چې دې کې الله په سوره قسمونو باندې خلقو ته وعظ او د نصیحت طریقه کنه کله وته خوشاله ذکر کې د جنتونو کله وته عذابونه ذکر کې د جهنم چکو یری دو کلو تا مثالو نا بیانی کلو تا واقعات دا انبیاءو ذکر کئی سورو تا کلو تا واقعات دا بادشاہانو بیانی دا قومونو بیانی سورو بس وقتو عبرت واخ لے کنا سر رب نایوی لے سر رب نا تصریف ستوی په مختلفو طریقو باندې خلقو ته دعوت پیش کول یقیناً مونږه رنگ پرنګ باندې بیان کړو د خلقو د پیدې لپاره په دې قران کې هر قسم مثال هر قسم دلیل فأبا اکثر الناس الا کفورا انکار کو اکثر خلقو د قران اکثر خلق بس چاہو بالکل انکار چې زمونږه اجازه نشته چاوله سبانی حضورونه جوړ کړل چې مونږ په دین پویږو مونږ ته دا ګران دیو دا په داسې جبا کې دی چې مونږ نظر دکړیو بس بانی ولا کتلی نو الا کفورن ها د ناشکرې نه انکار نکي ناشکرې ډیر چې څومره وایخه دغه لپاره خلق ډیر تکړه دی او ډیر بیدار دی چې دا ناشکری ده کنه دا ډیر زیات کوي او شکر پکې نشته دا ولې انکار کوي دا ځکه چې اکثر خلک وی پیغمبر ته چې مونږ ته معجزه او خیام او یې سم ته معجزه نه خو نه مونږ ځکه ایمان نه راوړو اللہ رب العزت وی چی معجزہ نور سنگئی تا قرآن نلوی معجزہ شتا تا دیخو یو یو آیات معجزہ دا یو یو واقع معجزہ دا نور سنگوار دا اگیوی نمونگ دا معجزہ نگوار مونگ دا گوارو چیز مونگا دا عرب و زمکان بلکل اوپا پاکی نشتا ساس کے نمونگوائیو چا مونگلا دے پدیز مکوان دی چینی روانی کی نمونگو بوتا ضرورت تے اول دی زمونگ دا ضروریات پورا کی بیا با ایمان راوڑو کنا یا دادا چیزا که مونگلا نکی کنکار چیزا مونگلا نکی نم ندی کئی وزان ده خود دې د یو باغی کنه چې کجوري انګور په خپل ته هم خوراک کوي کنه که سی واشه ته نو موږ له بوم راکی نو کم از کم د خپل کار خو دې سمي کنه او دریم ورته دا وای چې ته دا وکه چې داسې وخت راشي قیامت پر راشی چی دا اسمان نبا کتر رو وردی گیو ستوری بطی رو دلی گیو نوی اوس مونگ لیو ٹکڑ رو وردو ٹول اسمان نخیر دی چی دا مونگ یقین راشی کنا او باوی نو مونگ تا معجزه وارو مونگ خوا سلورم دادا چی توی چه ما سره ملائک راضی ما سره نمونگ بال ایمان راولو چه ملائکم در سر راشی او اللہ تعالی هم در سر راشی چه مونگ اوی نو باس مونگ پا عورت باندی بیا امن توی لیمونگ ایمان راولو پینزم داده چی دا مونگ پریده مونگ لسمکاو او دا خورو پا کوٹا گئے کی پاتی کی گی نتزان دا سرو دارو کوٹا جوڑا کا ستا بای خیر دے ستا بای خمونگ با در باندی خخ کارو دا با زمونگ عزتی چی زمونگ دا سی پیغمبر دے چی راشی او گو رہے چی دا سرو دارو کوٹا ہے دا او غمی پا کلے گولی دے اشبغم داده چه تا خواهی چه دا معراج تا تلیما دا شپی تلیما و چالی دلی تا دا روزی لرشه چه مونگ دا تا گورو اتا روانی پا بارا بانده دی مونگ دا موجزه وارو خواه پا یوزلی و تا شپک ذکر کلی خواه پا قالو وای دا مشرکان لن نؤمن لکا مونگ چر یقین نکو استاب خبره حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا رغی چروان کې زمونږ د پارا په دې زمکه د عربو کې چینیم چین روانې بس چې وچیږي را وچیږي نه یمبو د اوبو ضرورت ته مونږ ته ډیر ضرورت ده. دویم او تکون لک جنت من نخیل و عنب یا خام خاویز استاد پاره یو باغ تک یرو او دانگورونا فتفجر الانار خلالها تفجیرا چروانی که پاغی که نهرونا پمینداغی که پورا پروانولو چی نهرونا روانی شام پوری تر شام پور روانی تولو خلقو پی گزارا کی گیو او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا یا را پری باسا اسمان سم چستا دعوه دا كما زعمت فمونگ بانی یو ٹکڑا او تاتی باللہ والملائکت قبیلا یا را ولبنگ تالا تالا وملائکو مخامخ چی مونگ بیاستا خبر منو کنو منو او یکون لک بیت من زخرف یا کم از کم ستا خود یو کوری ستا دیو کوٹی خود خاورونا دسرو درونا خوا پیغمبری کنا او ترقاب السمای او یادادا چوخی جاسمان تا چمونگ دتا گورو کنا دروازی رونا او کتوی چې زه خطلې ما کنه د پیاوش پکې تلې ما بیت المقدس تا او دا نبی سدرۃ المنتہا تنوی ولن نؤمن لرقیکم مون تاسو دغه خطل ندی منظور چالي دلې لرقیک تترقا نه ترقا او رقی خطل توي خان مون یقین نکو استا په دغه خطل باندې ا دویم معنا چې رقی د ترقا او د يرقان نشي بلکې د رقا يرقي نشي دا جدا ده ښا رقا يرقي ستوي دما چولو من راق چې څوک مري نو هغه وی کنه وی سوک نشتا چی دم را باندی واچی من راق اگر در رقا یرقی نده دم چول مداغین رقی را دیکن دی رقی کن دیسا مطلب که قرآن پوری گورا خاندلو مالا وی داسو دا دم درود کتاب ده مستا دا دم درود کتاب نمان نصبا منی حتی تنزل علینا کتابا نقرأو ترغی چ نازل کی پا مونگ بانده داس کتابو چ مونگی پا خپلول ولو کتابا خغط کتاب مضبوط کتاب تدم درود کتاب نا مونگی تا دور کارو نو بسوک کئی ورا پیغمبر تیدا مطالبات پیش کرو چ تا مونگ تا توحید توحید کئی زمونگ دیتا ضرورت تے ساس کے اوپنشتا دے مدر طول جواب دار آگے خواہ قل وطہو آیا پا جواب کے سبحان ربی توبہ زمان رب پاک دے دسنا دینا چیغا سر پخپلو کارون کے سوک شریک نشتا داتا دو جکمی خبر یاد اکڑش پک دادا اللہ کارون دی او با غراو باسی او باغونا غجوڑی او ملائک غصر دیو اسمان با غرا غرزی او سرو سپین غصر دی ما سر غصر دی توبا توبا اس مان خدای جوڑاوی سبحان ربی دا مطلب دا تاو چس کارونا کوئی دا کارونا دا خدای توب دی او دا خدای نیما زکا چه خدای صرف یاو دے سبحان ربی هغه سره څوک شریک نشته. ها زه سیما هل كنت الا بشر الرسول نیم زه مگر بندا یو رسولا علی گلی شوی بس بشران کی خمونگ طول یو شان تھی ویتا سمرا سر مرگری ہے پا بشران کی خواب خو بدی صفت کی دستا سنا جدائی ما چی رسولا ز رسولی ما اتا سنی ہے دقا قدر پرخ دے دادا گی طول جواب شو خواب مطلب ان دقا شو چی گور دک دا پیغمبر دیل دنیا ترا دی چگا بخل کرد دو دنیا کارون سمائی او ببول رو باسی ہو باغو نبول جوڑی ہو دا چلو نبکی نا پیغمبر کو صرف اللہ پیغام روڑی چا خلق تورسی او او ریباس ادا نور کارون چی دی دا اللہ کئی کنا او تاسو لدو بوزی مواری ام کئی او تاسو لدو خوراک و در رزق دی مواری ام کئی او دارس دی موار اللہ دخوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تبوس کیستانا پا حق در روح کیم چی دادکم زین راغلے دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّیم وَایَوْا تَا چِ بِشَكَ رُوح دادا عمر در رب زمان دیں دالا طرف نراغلے دیں نور منگت علم نشتا کاغا دا روح دے چی پاغی باندی جون پیدا کی او کاغا دا روح دے چی قرآن دے من امر ربی بس تا دعالو فیصل دا اللہ دا طرف نشوی دا بس اگر یو روح سرا بدن نجون دی کی گی بدی بل روح سرا ظلو نجون دی کی گی تا دعالو یو شانتی یو بل سرا تعلق شتا کنخا او که تاسو نور تپوس کوئے ندی در کلی شوی تاسو تایلم پا حقیقت روح مگر لگو اگه تاسو نپوئی گیا ولی انشئنا علنا ذهبنا اللہی کمونگا اوالو نبیا ببود استاسو نا باللذی آغا قرآن اوحینا ایلیکا چی مونگتا توحی کلی دی ثم لا تجد لکا بیهیم ابیا وتننم ای پیغمبران د دې قران پر اوړو باندې پمږ څوک دی موار الا رحمتا من ربک لیکن دا رحمت ته طرف ستانه پټول مخلوق باندې کسو کو ته رحمت ویو کنه وی لیکن دا الله رحمت ته دیر خلق به انکار کې ډیر به کامیاب شي ډیر به کامیاب شي چې الله هم هغه تخپل بندیان ویلې ښه ان بذلو کان علیکا کبیرا بشک دا فضل الله پتا باندې ډیر لوی دی چې تا ته قران نازل کړی دی او قران کې تا ته دین نازل کړی دی او باغی دن کی تا تا هر یو حکم جدا جدا ذکر کرے دیں عبادات تھی کنا دیتا لوی فضل وی دیتا قدلتے ویلی کسور علی عمران کی ویلی چوکان فضل اللہ علیکا عزویما قدلتے کبیرا لوی فضل دیتا ہوئی خود قلین اجتماعت الانس والجنن اویا بالفرد کرا جمشی انسانان او جنات تول علایاتو بمثل آز القرآن فدی غرض باندی چی جوڑ کی مثل دی قرآن لایاتونا بمثلی ہی راتل نشکو لے پا مثل دی قرآن ولو کان بعضهم لبعض ظهیران اگر کشی بعضی دباوت دپار امداد کو ان کی اتفاق راشی اتحاد یا راشی اتحاد خودی نرازی خو دنیا غرط دپار کل کل رازی کنا وی دیچی یوشو او دیچی اخپل اختلافات بالا اعتاق کیدو او دا دی دا پاری دا صد پاری او کی دا دنیا دا پارا دا اقتدار دا پارا دا اللہ دین دا پارا خو یو نشوی او دنیا دا پاری او کی دا دا گورا دی مولانو کار دخا عجیبا خلق دخا دا نوی چراش ہے او پا دیم نپوئی گی چه دا اتفاق و اتحاد با منگر آولو اللہ چه تا دمر احکام نازل کری دی نو دا غی پاکی ندی ویلی چه دا قومون اتحاد پا سر آدی دا پاکی ندی ویل لگا گور دمر غٹا خبر پات شوی دا اصل خبر خدا دا خودی ندی خبر ندی وی اوازو نکی یو بلتا چیرونو اختلافات پریده او رازی چیو شو او اتحاد پیدا کو ویتال چل لرزی کنمونگ دا توخیو چلو وای کنم کتال چل لرزی خومونگ توخیا کتال نظر دی نمونگ لچل رازی چوخ مخلوق پسیو کی تورنی خبر و قرآن لینه دی ویلی پسی طریقہ خوا کتا قرآن ویلی وی اتا سورت اہل عمران ویلی وی اتا بسورت اہل عمران کی دا جہاد پا مسئلہ کی چی پنزو اصول ذکر شوی دی اغد از دکڑے وی چی باغی که اول او دویم اول او دویم تدید پارد چی خلق با پسیو کی گی نیک سو ایک آیات کی ہوئی چی ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته دخلے نو یری گے عقیدہ صحیح کے موحدین شے نیو بشے اور پسیو ہوئی چی واتسیمو بحبل اللہ جمیعاً راشه په قران باندې منګولې ولګوې نو ټول برا جمع شه جمیعن تباسه خلق ته وې اتفاق درې ته وې چیرونو را جمع شه یو بل سره دین دې کینه یو بل سره جوخ کینه اتحاد بدنونو دې ته نوې چې خلق را جمع شه په یو مکان کې یو بل سره جوخ کینه ستنو اتحاد راغې نه اتحاد د زړونو دی چې واته سمو به حبل الله دې رضا چلنو ورته دا ټول چلونه په قران کې دی ښا ادي قران ته دومره سپک ګوري نو اسو د سپک ګوري نور چې سو په رضا دې نه ځکړې نو ته په هیڅ نه پويږي دومره غټه خبره ستانه یې را ده دا په دې کې چې ته به یو ځای کې تقریر کوي ارونو راشه یو ځای چې اتفاق او اتحادو کې اختلافات پرې ده عجیب خلق دی ښا ولقد صرفنا للناس في هذا القران یقینا موږ بار بار بیان کړل د خلقو د پیدې لپاره په دې قران کې من کل مثل هر قسم وعظ او نصیحت هر قسم دلیل عقلی او نقلی هر قسم واقعات دا عبرت بابا اکثر الناسی اکثر خلق انکار کئی چې دمونگ دی تاجت نشتان او دا جگڑو کتاب دی دا دی نشر پیدا کی ہوئی الا کفورا ہو ناشکری دیرا ناشکری دیرا دیاتا دا کدگا وطوین اشتا دی وسرا خا نا شکری و سرشتا دی کور کے مشتا پا جیب کے مشتا پا جماعت کے مشتا مدرسہ کے مشتا ارد ہے کہ دن نا شکری سٹور لگے دلے دیکھا دا بگڑی رضی آتا فقالو آئی دی لنو من لکن منچری یقن نکو استا پا خبران حتی تفجر لنا من الارض ینبوعن ترغی چتروانا که دمونگ دا پارا دزمکنا یوچینا او تکون لکا جنت من نخیل و عنب یاوی دی استاد پاره یو باغ د کجورو او د انګورو د عربو دا ډیر خوکو خان د کجورو او د انګورو فتفجر الانهار خلالها تفجيرا چوچله او روان کې نهرونه همیان داغه کې پورا پروانو لسرا چتر ملکونو پوری لالشیم چې پنجاب تینا جوڑ شی پینزو سندونا او تسکت السما کما زامتا لینا کزبن یا تر اغورد و آسمن سنجستا دعوه دا چرا وردیگی بان نور اغورد و پم بان یو ٹکلا دیر نخیر دا معجزه غواړو او تاتی بالله والملائکه قبیلا یا راول مونت الله تعالی او ملائکه مخامخ او یکون لک بیت من زخرف یا کم از کم زمونږ پریدا ځان له ګل کمره جوړه کا کنه هر بادشاہ ځان له ګل کمره جوړی کنه نویزی استاد پاره او کوټا د سرو زرو شپګم دار او ترقاب السما یا توخی جاسمان تا دروازه را چې مونږ وینو ولن نؤمن لرقیک مونږ یقین نکو استاد پاغه خطلو چې ته امام معراج کړی دې کړ مونږه هغه معراج وینم منو یا مونږ یقین نکو استاد په دې کتاب د دم درود پر دې سره دم درود کتاب حتی ترغه پورې ته نزل علينا کتابا چې تنازل کې په مونږ باندې داسې عظیم شان کتاب نقرأه چې مونږ یې ولولو ها ته یې نلولې مونږ به لولو ها ولو ته په جواب کې سبحان ربي پاک دے رب زمان دا داغا کارو ندی دا داغا قدرتو ندی چی دا تاسو کمیات کلل خوا اداغا سر پدی کیس سوک شریک نشت دے نزان بل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول نیم زم مگر بندہ را لگل شوی چرال پیغام را کردے وحی را تکی زما استاد زمونږ استاد د قفرق دی ښا او دلته داسې وي ښا ځکه دلته اډو بریلیان پکې تحریف نشي کولی هغه په یو تحریف کوي چې انما انا بشر مثلکم نظر ته وایي سوې ښا دلته انما نظر راغلی چې ته تحریف پکې او کې اگر ډوډی یې کې نه حل کنتو نیم زو مگر بندار آلی گلی شویم در طول جواب شدیدو بندیم بنده سر ایس اختیار نشتا دیخ